No i już czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. When it pulls you down, you better trumpet, you better cut off the line, you better trumpet. There is no way out but to stop it, cause even when it's out of sight, it keeps on talking, it keeps on talking. Na D&T Renton, to tak na dobry początek dziś na przekór w budziku. 4:04, jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś The Afghan Whigs i kolejne nagranie z To Do The Beast. Pierwszej po 16 latach przerwy płyty amerykańskiej grupy prowadzonej zresztą przez charyzmatycznego wokalistę. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Kto może? No nie, po czwartej to troszkę przesada, by robić głośniej, ale taki troszkę bałagan gitarowy się przyda. For that song, you better. krótko i na temat i może się spodobać właśnie The Afghan Mix. Co prawda po raz pierwszy grupa czasowo reaktywowała się w 2006 roku, no ale wtedy tak naprawdę nagrali dwa utwory, które ukazały się na kompilacyjnym albumie 1990-2006. Ta prawdziwa i właściwie ponowna reaktywacja nastąpiła w 2012, kiedy to grupa wyruszyła w trasę koncertową przypadającą na ćwierćwiecze od pierwszego występu zespołu. Ta trasa rozpoczęła się równo 2 lata temu. No i kolejne nagranie dziś. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. The Afghan Mix ponownie po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. A teraz tak po cichutku, powolutku, bo jeszcze przecież właściwie noc, 8 po 4. Dobra zmyła, dobra, to od pana Andrzeja, poranna korespondencja. No tak delikatnie się zaczynało, ale później gitarki i perkusja też dołączyły. No pięknie, przebojowo, rzecz jasna także kto może, jak sądzę po tej porannej korespondencji, pan Andrzej zrobił ciutkę głośniej. No i właśnie o tę ciutkę się rozchadza z samego rana. Później po godzinie 5 będzie okazja, by zrobić już naprawdę głośniej i troszeczkę przyspieszymy. To już na pewno. No a teraz czekamy na sygnały od państwa. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, kontakt z nami na 3 sposoby, zatem 3 szybkie, jak zwykle po sygnale. Musi pojawić się to hasło i po tym sygnale liczą się te państwa głosy. A zatem 3 szybkie, czas start. Księżniczką mego serca tyle lat. Jakoś tak bezwiednie była. Aż nagle dzisiaj wiem już, że to fakt. Że się miłość przebudziła. Hej, hej! twoim sercu się rozgoszczę. Hej, hej! Zrobię pusztę z tej miłości. Wszystko w koło. W sercu zawsze ucznie gra muzyka. Hej! Oczy masz, chcesz mnie nimi zauroczyć. I bardzo zwykły, najzwyklejszy czar, którym chcesz mój świat otoczyć. Hej, hej! Moim sercu się rozgoszczę. Hej, hej! Zrobię ucztę z tej miłości. Wszystko w koło. Pozamykasz. Niech w tym sercu zawsze ucznie gra muzyka. Hej, hej, hej, hej, hej. Księżniczko mego serca, tyle lat byłaś. Hej, hej. Hej, hej, księżniczką mego serca byłaś. To oczywiście Andrzej Zaucha i Ali Babki na dzień dobry. Takie piękne powitanie i zespołowo, i wokalnie. Bardzo się cieszymy z takiego muzycznego, właśnie takiego, a nie innego obrotu sprawy. Zachęcamy do porannej korespondencji pozostałych, bo pierwsi z Państwa to już pozamiatane, jak mawiał swego czasu pan Adam z Gliwic, to już po wszystkiemu. Jako pierwsza telefonicznie dziś pani Irena z Leska, 13-14 stopni. Wczoraj po południu strasznie lało, no a dziś już pięknie. Ciepło i zielono. Pozdrawia z Niemiec koło Lublina pan Jerzy. Niemce, bardzo gorąco pozdrawiamy i gratulujemy. To jako pierwszy dziś nasz słuchacz SMS-owo, a mailowo pan Maciek Krótko i na temat jestem, witam z nad komputerk. Gratulujemy budzikowym przodownikom. No to trzy szybkie za nami. Nigdy nie ma zgody między zwierzętami, a pomiędzy ludźmi zgody już zupełnie brak. I nie mówię o tym, że tu i teraz, ale w ostatecznym rozrachunku spraw. Człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek człowiekowi, człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek człowiekowi. Nigdy nie ma zgody między zwierzętami, lecz ja chcę przedstawić tu zupełnie inny plan. Niech zapanuje zgoda nie tylko tu i teraz, ale w ostatecznym rozrachunku spraw. Człowiek człowiekowi, człowiekiem człowiek człowiekowi. Krzysztof Napiórkowski z nowej płyty, 19 minut po godzinie 4, a dzisiaj obejrzeliśmy, a tu na masz ci z kartki z kalendarza już 28 dzień maja, aż trudno w to uwierzyć. Środa przed nami, słońce obudzi się dosłownie za 6 minut, zajdzie przed 21, a dzień potrwa ponad 16 godzin. To oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 8,5 godziny. Dziś imieniny Augustyna, Emanuela, Germana, Jaromira i Wilhelma. Jak zwykle, no te 6, prawie 5 minut przed wschodem słońca składamy najlepsze życzenia i solenizantom, i jubilatom. A w upominku muzycznym Nowika. Had a fight with my daughter over something unimportant. Can't believe just how she screamed, throwing out the bad words catalog. Myself wasn't better, demonstrating who's in power, making up some fake scenarios, banning anything that matters. Program trzeci. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down now. Is a blaze. I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I'm meant to drive home, but I drink all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh, oh, oh, oh. Właśnie to tytuł tego nagrania, to Ed Sheeran tak wykrzyczał, wyśpiewał, wytańczył pięknie jeszcze przed 4:30. Można? Można. Czas na trójkowe kalendarium. Mała powtórka, 4:26, no pięknie. W roku 585 przed naszą erą miało miejsce pierwsze dokładnie przewidziane zaćmienie słońca. Obliczeń dokonał sam grecki filozof Tales z Miletu, 585 rok przed naszą erą. 235 lat temu z kolei urodził się Thomas More, irlandzki pisarz i poeta, autor zbioru romantycznych wierszy miłosnych, także serii pieśni. Zmarł w 1858 roku. 197 lat temu urodził się Jerzy Lubomirski, polityk, mecenas sztuki, kurator zbiorów Ossolineum, był jednym z inicjatorów utworzenia Akademii Umiejętności w Krakowie. Zmarł w 1872 roku. 115 lat temu urodziła się Irena Krzywicka, pisarka, autorka sztuk scenicznych, tłumaczka literatury francuskiej i niemieckiej. Zmarła 20 lat temu, a 85 lat temu w Winter Garden w Nowym Jorku odbył się pokaz pierwszego kolorowego filmu mówionego. Nosił tytuł Niech przedstawienie się zaczyna. I jeszcze jedna data, równo 70 lat temu w północnoamerykańskim mieście Buffalo rozpoczął się zjazd Polaków, na którym to utworzono Kongres Polonii Amerykańskiej. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy także w muzycznym trójkowym kalendarium. Będzie się działo, będzie okazja, by zrobić głośniej. To już za niecałą godzinę. A za chwilę najnowsza prognoza pogody. będę miał. Ty się śmiejesz, a ja to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiejesz. Kiedy już będę dobrym człowiekiem, chłopcy z Placu Broni, to na dzień dobry, na chwilę po wschodzie słońca. No to czas, kiedy możemy podnieść rolety do góry. 4:30. Najpierw rzut oka na satelitarną mapę pogody. Europa Północna oraz Południowa znajdują się pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogody kształtują niże. No i Polska w Zatoce Niżowej, sięgającej znad Rosji i Białorusi. Chłodny front znad północnej Polski przemieści się nad dzielnice centralne. Nad północną połowę kraju napłynie chłodne i suche powietrze z północnego wschodu, a południowa część Polski pozostanie w ciepłej i wilgotnej masie powietrza. Tam też najwyższa temperatura lokalnie z samego rana mgły, no ale też i opady. Dziś na północy kraju pogodnie i bez opadów, poza tym pochmurno, deszczowo w centrum oraz w południowej połowie kraju możliwe burze. Najmocniej ma padać dziś na południowym zachodzie. Wiatr wschodni i północno-wschodni w strefie nadmorskiej słaby i umiarkowany, na północy dość silny, a w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No a temperatura? Rano ciepło, w dzień też od 12 do 15 stopni nad samym morzem, do 20 w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu, tam do 24 stopni. Możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobra noc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie ma do ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc O miłości troszkę inaczej. Za 25 minut piąta i pani Irena z nami, pan Wojtek z Bielska-Białej. Lodówką małą podąża spożywka, już się wozi się. Pozdrawiamy wszystkich drogowców, transportowców, ale także dział owocowo-warzywny. Pani Monika i pan Andrzej z Kolbuszowej, gdzie pochmurno, też już zabiegani. No wiadomo, z samego rana trzeba wstawać, nie ma na to rady. Podpisuje listę obecności także pani Wiola, parawka, tu może być wyraźnie. A, dobra, wiadomo, pani Wiola z Stalowej Woli. Gorąco pozdrawiamy. Pan Wojtek też już na naszej liście www. Pan Wojtek Rawicz. Jest Rawicz chłodny, niepogodny, tylko 14 stopni. No to słońca życzymy pozostałym wcześnie rano wstającym. Na dzień dobry. Państwa sygnały bardzo mile widziane. Do usłyszenia u nas. Także do zobaczenia na monitorku. Nasza skrzynka SMS-owa, mailowa. Rzecz jasna do państwa dyspozycji. Przypomnę tylko budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Szybciusieńko na S dzisiejszy budzikowy alfabet, przed chwilą Skubas, a właściwie powinniśmy podbić stawkę, bo na S teraz i na Esz jednocześnie Sara i Sydney, to na S niech będzie, a trzymając się tytułów Sztormiak, a później Szachmat. No to startujemy za 23,5 piąta. Thank you. Radiowy Budzik. Sydney Pollack, Digital Style of Life. Siazwa. Na dunaru. Kolejna płyta z miliona płyt. Dlaczego właśnie mi masz zaufać dziś? Dlaczego masz mi ściągnąć albo kupić mnie? Wyboru tylu lepszych jest. To nie jest hip-hop, to nie jest rock. To nie jest już podziemie, ani folk. Ciekawe, gdzie mnie włoży swój cyfrowy świat. Cudownie rozpadało się to od pani Oli. Jak nic, można ganiać boso po trawie z samego rana. Najlepsze towarzystwo w drodze. Jak zwykle gaduła. Pani Ola z parkingu z Leszna do Wrocławia. Jak zwykle rundka, takie poranne wahadełko. Nasza ulubiona 4:44 to czas, kiedy sięgamy jakoś tak może bardziej obficie po państwa korespondencję. Pan Łukasz z Gliwic, też poranny kurier, w sumie boksuje się z poranną rzeczywistością, ale jakoś z uśmiechem, jak zwykle, pędzi do pracy. Taką postawę doceniamy i promujemy. A to wszystko, myślę o tych sygnałach państwa, czy mailowych, czy telefonicznych, czy SMS-owych, by w pewien sposób zmobilizować pozostałych. Jakoś tak by uczucie tej samotności, tego, że człowiek jakoś odosobniony, osamotniony w tejże drodze do pracy, albo gdzieś jeszcze może w czasie nocnej zmiany w pracy, nie jest sam. Temu ma służyć także jeden, drugi, trzeci państwa sygnał poranny. Pan Maciej gorąco pozdrawia, tym razem jako pierwszy przed Nową Zelandią, Singapurem, Tokio tym razem pozdrawia, a pan Marcin też z Nowej Zelandii, z Wellingtonu również jest z nami popołudniową porą, niedługo już bliżej niż dalej do weekendu, no tak, na antypodach już środowe popołudnie, niby słonecznie i ładnie, niebieskie niebo, ale wieje i zimno, na szczęście to nielodowate zimno, termometr pokazuje 13 stopni, no jak na prawie zimę w Nowej Zelandii to całkiem dobra pogoda. Mimo wszystko w taką pogodę dobrze pracować wewnątrz, a nie na zewnątrz, jak panowie budowlańcy. A dziś nikogo nie widać na wysokości, być może siła wiatru przekrocza dopuszczalną wartość i nie można uruchomić dźwigu. Podpisuję listę obecności i wraca do papierków pan Marcin z Wellingtonu. No i jeszcze o tym, że internet kiepsko działa i nie bardzo da się słuchać, ale rodzina w kosmosie, Uru Gajana dziś zdradza swoją obecność, rodzina w kosmosie i pan Maciek, a jak zwykle te sygnały dla nas poranne również pojawiają się w budziku tejże podróży dookoła świata. Pan Darek i Będzin Grodziec też się meldują na trasie, zwarty i gotowy pan Darek, no i jeszcze pan Maciek, który to gorąco pozdrawia wszystkich z województwa świętokrzyskiego. No pięknie, pięknie, zielono zrobiło się, co prawda popada, gdzieniegdzie także że zagrzmi, ale przecież to właśnie ta wiosna. I może się uda, by ten poranny ptasi koncert usłyszeć właśnie, otworzyć troszeczkę okna i usłyszeć, cóż właśnie się dzieje za oknami na Myśliwieckiej. Piękny ptasi koncert. To też zachęca do tego, by z samego rana obudzić się i by wstawać. Ciąg dalszy ptasiego koncertu, rzecz jasna, już za pół godziny. Wtedy to również szelest prasy, aby tak bardziej zielono zrobiło się. Jeśli w ogóle możliwe w budziku, no to teraz na 13 minut przed piątą zielony wiersz. Ja nie chcę wiele ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że każdy nerw, każda chwila samotna, każdy ból jakże częsty, jak częsty, zwiastuje otchłań, mówi nieszczęsny. Ja nie chcę wiele, ale nie mniej niż wszystko, ciebie i zieleń, i żeby listkom akacji było wiecznie, i żeby sercu bezpiecznie, i żeby kot się bawił firanką jak umie, żeby siedzieć na jerozolimskim ganku i nic nie rozumieć. Pentacki wiersz, sam wiesz, że łżesz, ale dlaczego tak boli, tak boli? Chyba już nic nie napiszę w ogromną i groźną ciszę. Schodzę powoli. Ja nie chcę wiele ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że zostawiamy fortepian, odkładamy nuty, Na bok pan Wojtek, poranny kochcik, przypomina Małosolne, a dzień dobry też można również i taki plan powziąć na dzień dzisiejszy, przygotować parę dni właściwie gotowe. Pan Laszek, który rozpoczął ten temat właśnie w ubiegłym tygodniu, temat Małosolnych właśnie, podrzucił także dokumentację fotograficzną tegoż właśnie. No od razu ślinka cieknie. Tak sfotografowane śniadanie robi wrażenie. Bardzo państwu dziękuję. Nie ma to jak ugotować redaktora porannego. Ze Śląska do Świnoujścia na wakacje wraz z rodziną pozdrawia wszystkich budzikowców pan Michał. Machamy serdecznie i radośnie. Prosimy o uśmiech za kółkiem. Piękne warunki jazdy. W miarę dobre też zapowiadają się na północy. A zatem gorąco pozdrawiamy i udanego wypoczynku życzymy. Pan Stefan odzywa się niemal jak co dzień z Austrii. Także poranne sygnały od taksówkarzy. I pan Przemek, który mówi dzień dobry. Za oknem deszcz. Silny wiatr, temperatura nie rozpieszcza, niecałe 12 stopni. Powyżej, już właściwie moglibyśmy dodawać, że w cieniu. To na dzień dobry z Grudziądza, poranny sygnał od pana Przemka. Trzy razy P, troszkę się poruszać i nabrać energii. P jak przeciąganie. No niech będzie. Przysiady, pompki, podciąganie to od pana Artura. Taki nominalny zestaw ćwiczeń z Torunia. I jeszcze na dzień dobry także wspólnie z nami pani, która chciałaby usłyszeć Kazika. KNZ wczoraj też się pojawiło, co prawda Kazik solowo, ale być może już wkrótce także po te trzy literki z naszego budzikowego alfabetu majowego będziemy sięgać. No, na pewno już za godzinę, może nawet za niecałą. Na budziku tymczasem 8 minut do godziny 5, a w budziku taka to piosenka, nagranie związane z tym ewidentnie, co dzieje się za oknami. O tym, że zielono, to po pierwsze. Po drugie, że no jednak tu i tam popada. No a po drugie, że jednak coś z tego, że popada, dobrego wychodzi. Proszę posłuchać. Monika Litkę i Basia Trzetrzelewska. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek mych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza opalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza uwalnia mnie. czuję, że żyję, każda zawalnia mnie. Powitanie nowego dnia, muzyczne trójkowe kalendarium, szelest prasy, do tego także majowo, trzyliterowo, najświeższa prognoza pogody, no i oczywiście Państwa poranna korespondencja. To i więcej po godzinie piątej i po piątej będziemy przyspieszać. A czemu nie przed piątą? No to może już?